Раздзел 4. Сустрэча з дзікунамі. Прайшло яшчэ дзён 10. Мы няўхільна рухаліся на поўдзень. Спачатку ўзбярэжжа было пустэльнае. Потым разы 2-3 ў розных мясцінах мы ўбачылі голых чарнаскурых людзей, якія стаялі на беразе і пазіралі на нас. Я неяк надумаўся выйсці на бераг і пагутарыць з імі, але Ксуры, мой мудры дарадца, сказаў: «Не хадзі, не хадзі, не трэба». І ўсё-такі я пачаў трымацца бліжэй да берага, каб мець магчымасць пагутарыць з гэтымі людзьмі. Дзікуны, відаць, зразумелі маё жаданне і доўга беглі за намі берагам. Я заўважыў, што ў іх не было зброі, толькі адзін з іх – трымаў у руках доўгі тонкі кій. Ксуры сказаў мне, што гэта кап'ё, і што дзікуны кідаюць свае коп'і вельмі далёка, і на дзіва трапна. Таму я трымаўся воддаль ад іх і размаўляў з імі на мігах, імкнучыся растлумачыць ім, што мы галодныя і ў нас няма ежы. Яны зразумелі нас і пачалі ў сваю чаргу тлумачыць мне, каб я спыніў сваю шлюпку, таму што яны маюць намер прынесці нам ежу. Я спусціў ветразь. Шлюпка спынілася. Двое дзікуноў пабеглі некуды і праз паўгадзіны прынеслі 2 вялікія кавалкі сушанага мяса і 2 мяхі з зярнятамі нейкага хлебнага злака, які рос у тых мясцінах. Мы не ведалі, якое гэта было мяса і якія зярняты. Аднак адразу ж згадзіліся ўзяць і тое, і другое. Але як забраць падарунак, які нам прапанавалі? Выйсці на бераг мы не адважваліся. Мы баяліся дзікуноў, а яны нас. І вось, каб абодва бакі адчувалі сябе ў бяспецы, дзікуны склалі на беразе ўсю правізію, а самі адышліся далей. І толькі пасля таго, як мы пераправілі правізію на шлюпку, яны вярнуліся на ранейшае месца. Дабрыня дзікуноў усхвалявала нас. Мы дзякавалі ім на мігах, таму што самі не маглі зрабіць ім ніякіх падарункаў. Праўда, у той жа момант здарылася магчымасць у нас зрабіць ім вялікую паслугу. Не паспелі мы адплысці ад берага, як раптам убачылі, што з-за гор выбегла 2 магутныя страшэнныя звяры. Яны імчаліся, што было сілы, проста да мора. Нам здалося, што адзін з іх гоніцца за другім. Людзі, якія былі на беразе, асабліва жанчыны, страшэнна напалохаліся. Ушчалася мітусня, некаторыя закрычалі, заплакалі. Толькі той дзікун, у якога было кап'ё, застаўся на месцы, усе астатнія кінуліся бегчы хто куды. Але звяры імчаліся проста да мора, і нікога з чарнаскурых не зачапілі. Тут толькі я ўбачыў, якія яны велізарныя. Яны з разбегу кінуліся ў ваду і пачалі даваць нырца і плаваць, так што бадай можна было падумаць, нібыта імчаліся яны сюды з адзіным толькі намерам пакупацца ў моры. Раптам адзін з іх падплыў даволі блізка да нашай шлюпкі. Гэтага я не чакаў, але для мяне гэта не было знянацку. Зарадзіўшы хутчэй стрэльбу, я падрыхтаваўся сустрэць ворага. Як толькі ён наблізіўся да нас на адлегласць ружэйнага стрэлу, я спусціў курок і прастрэліў яму галаву. У той жа момант звер апусціўся ў ваду, потым вынырнуў і паплыў назад да берага, то знікаючы ў вадзе, то ўсплываючы зноў на паверхню. Ён змагаўся са смерцю, захлынаючыся ў вадзе і сцякаючы крывёю. Не даплыўшы да берага, ён пайшоў на дно. Ніякімі словамі немагчыма выказаць, як былі ашаломлены дзікуны, калі пачулі грукат і ўбачылі агонь майго стрэлу. Некаторыя ледзь не паўміралі са страху, пападалі ніцма на зямлю, як нежывыя. Але ўбачыўшы, што звер забіты, і я раблю ім знакі падысці бліжэй да берага, яны пасмялелі і стоўпіліся каля самай вады. Відаць, ім вельмі хацелася знайсці пад вадою забітага звера. У тым месцы, дзе ён затануў, вада была пафарбавана крывёю, і таму я вельмі лёгка адшукаў яго. Зачапіўшы звера вяроўкаю, я кінуў канец яе дзікунам, і яны прыцягнулі забітага звера да берага. Гэта быў вялізны леапард з незвычайна прыгожай плямістай шкурай. Стоячы над ім у здзіўленні, дзікуны ўзнялі рукі ўгару. Яны не маглі зразумець, чым я забіў яго. Другі звер, напалохаўшыся майго стрэлу, падплыў да берага і памчаўся назад у горы. Я заўважыў, што дзікунам вельмі хацелася паласавацца мясам забітага леапарда. І мне прыйшло ў галаву, што будзе добра, калі я падарую ім яго. Я паказаў ім на мігах, што яны могуць забраць звера сабе. Яны горача падзякавалі мне і ў той жа момант узяліся за справу. Нажоў яны не мелі і дзейнічалі вострай трэскай, аднак шкуру з мёртвага звера злупілі так хутка і спрытна, як бы мы не справіліся і ножом. Яны прапанавалі мне мяса, але я адмовіўся, знакам паказаўшы, што дарую яго ім. Я папрасіў у іх шкуру, якую яны аддалі мне вельмі ахвотна. Апрача таго, яны прынеслі мне яшчэ правізіі, і я з радасцю прыняў іх дар. Затым я папрасіў у іх вады. Я ўзяў адзін з нашых збаноў і перавярнуў яго да гары дном, каб паказаць, што ён пусты і што я прашу наліць яго. Тады яны нешта крыкнулі, неўзабаве з'явіліся дзве жанчыны і прынеслі вялікую пасудзіну з абпаленай гліны. Напэўна, дзікуны абпальваюць гліну на сонцы. Гэту пасудзіну жанчыны паставілі на беразе, а самі адышліся, як і раней. Я адправіў ксуры на бераг з усімі трыма збанамі, і ён наліў іх да краёў. Атрымаўшы такім чынам ваду, мяса і хлебныя зярняты, я развітаўся з прыязнымі дзікунамі і на працягу 11 дзён плыў у ранейшым кірунку. Кожную ноч у час штылю мы выкрасалі агонь і запальвалі ў ліхтары самаробную свечку, спадзеючыся, што якое-небудзь судна заўважыць наша малюсенькая полымейка, але ніводнага карабля нам так і не трапілася па дарозе. Нарэшце, міляў за 15 наперадзе я ўбачыў паласу зямлі, якая далёка выступала ў мора. Надвор'е было ціхае, і я скіраваў у адкрытае мора, каб абагнуць гэту касу. У той момант, калі мы абгіналі яе, я выразна ўбачыў міляў за 6 ад берага з боку акіяна другую зямлю і зрабіў для сябе вывад, што вузкая каса – гэта і ёсць зялёны мыс, а тая зямля, што бачыцца ў далечыні, адна з выспаў зялёнага мыса. Але выспы былі вельмі далёка, і я не адважыўся накіравацца да іх. Раптам я пачуў крык ксуры: «Пан, пан, карабель ветрась!» Наіўны хлапчук быў так напалоханы, што ледзь не страціў розум. Уявіў сабе, нібыта гэта адзін з караблёў яго гаспадара, пасланых за намі ў пагоню. Але я ведаў, наколькі далёка былі мы цяпер ад маўраў, і быў упэўнены, што баяцца іх ужо няма чаго. Я выскачыў з каюты і адразу ж убачыў карабель. Мне нават удалося разгледзець, што карабель гэты партугальскі. «Напэўна, ён накіроўваецца да берагоў Гвінеі», – падумаў я. Але, уважліва ўгледзеўшыся, я ўпэўніўся, што карабель ідзе ў другім кірунку і не мае намеру паварочваць да берага. Тады я ўзняў усе ветразі і памчаўся ў адкрытае мора. Я вырашыў, чаго б гэта ні каштавала, дагнаць карабель і пачаць з ім перагаворы. Хутка, аднак, я зразумеў, што нават ідучы поўным ходам, я не здолею падысці настолькі блізка, каб на караблі маглі заўважыць мае сігналы. Але якраз у той час, калі мяне пачала ўжо апаноўваць роспач, нас заўважылі з палубы, напэўна, ў падзорную трубу. Як я потым даведаўся, на караблі вырашылі, што гэта шлюпка з якога-небудзь затанулага еўрапейскага судна. Карабель лёг у дрэйф, каб даць мне магчымасць наблізіцца, і я прычаліў да яго гадзіны праз тры. Мяне спыталі, хто я такі. Спачатку па-партугальску, потым па-гішпанску, затым па-французску, але ні аднае з гэтых моў я не ведаў. Нарэшце адзін матрос, шатландзец, загаварыў са мною па-ангельску, і я сказаў яму, што я ангелец і што я ўцёк з палону. Тады мяне і майго спадарожніка вельмі прыязна запрасілі на карабель. Хутка мы апынуліся на палубе разам з нашай шлюпкай. Немагчыма выказаць, які шчаслівы я быў, калі адчуў сябе на волі. Я быў выратаваны і ад рабства, і ад смерці, якая мне пагражала. Шчасце маё было бязмежнае. Ад радасці, каб аддзячыць, я прапанаваў капітану, майму выратавальніку, усю маёмасць, якая ў мяне была. Але капітан адмовіўся. «Мне нічога не трэба», – сказаў ён. «Усе вашы рэчы будуць захаваныя, і вы атрымаеце іх, як толькі мы прыбудзем у Бразілію. Я выратаваў вам жыццё, бо добра разумею, што са мной таксама магло б здарыцца такое ж няшчасце. І як бы мне было радасна, каб такую ж паслугу зрабілі для мяне вы. Не забывайце таксама, што мы едзем у Бразілію, а Бразілія далёка ад Ангельшчыны, і там вы можаце памерці з голаду без гэтых рэчаў. Не таму ж я ратаваў вас, каб потым кінуць на згубу. Не-не, сеньор, я давязу вас да Бразіліі бясплатна, а рэчы дадуць вам магчымасць забяспечыць сябе харчаваннем і аплаціць проезд на радзіму».